मेरा सहरा पानी बरसे, पर्वत सागर में बह जाए। कुछ भी हो इस दुनिया में, मैं ना तुझे भूल पाऊंगी। मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। मेरे मितवा, मेरे मन मितवा, तू चलिया चलिया चलिया। जब भी तू बुलाएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी, जब भी तू बुलाएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी, दौड़ी चली आऊंगी, मैं लौट के ना जाऊंगी। जब भी तू बुलाएगी मैं दौड़ा चला। दर्पण तेरा चेहरा देखूं जहां तू मुस्काए, धड़कन तेरी यादें सांसों को तू ही बहकाए। तेरे कदमों के नीचे मैं दिल की धड़कन छाऊंगा। मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। मेरे मितवा, मेरे मन मितवा, तू चला तू चला चला। जब भी तू बुलाएगी मैं दौड़ा चला आऊंगा, जब भी तू बुलाएगी मैं दौड़ा चला आऊंगा, दौड़ा चला आऊंगा, मैं लौट के ना जाऊंगा। जब भी तू बुलाएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी, दौड़ी चली आऊंगी, मैं लौट के ना जाऊंगी। जब भी तू बुलाएगी मैं दौड़ा चला।